Karty Hematu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump przyjeżdża z kolejną oficjalną wizytą do Polski. Amerykański prezydent będzie na rocznicę wybuchu II wojny światowej. Trwa szacowanie strat po burzach w Lubelskiem. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt budynków. Jest nas 60 milionów. Pod takim hasłem właśnie teraz rusza akcja, w którą zaangażowane jest Polskie Radio. Prezydent Donald Trump z kolejną oficjalną wizytą w Polsce. Amerykański przywódca przyjedzie do naszego kraju 31 sierpnia wieczorem, będzie gościł do 2 września, potwierdza szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Donald Trump 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie. Szczegóły wizyty w Polsce w najbliższym czasie ma podać w komunikacie Biały Dom. Trwa szacowanie strat po wczorajszych burzach, które przeszły nad województwem lubelskim. Najbardziej ucierpiały 3 powiaty: Kraśnicki, Łukowski i Rycki. Uszkodzonych zostało 16 domów mieszkalnych i 26 budynków gospodarczych. Wszystkie uszkodzone budynki zostały zabezpieczone przez deszczem, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Oczywiście usuwanie skutków będzie troszkę trwało. Czekamy teraz na wnioski od wójtów z poszczególnych terenów z tych 3 powiatów. Wnioski, które będą szacowały te straty, a my jak zwykle odpowiemy szybką wypłatą tych zasiłków do 6 000 zł. Komisje mają zakończyć pracę jeszcze dziś. W przypadku większych strat poszkodowani przygotują najbardziej szczegółowe wnioski i mogą dostać większy zasiłek do 20 000 zł. Jeśli rodziny osób lecących rządowym samolotem nie będą w oficjalnej delegacji, będą ponosiły koszty podróży. Jest nowelizacja zarządzania. Zmiany w podróżach służbowych polityków wprowadziła kancelaria premiera. To reakcja na medialne doniesienia o tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami z rodziną. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zwrócił się także do szefów kancelarii prezydenta, Sejmu i Senatu oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej o rozważenie wprowadzenia podobnych zmian w ich dokumentach oraz w instrukcji HEAD, której wydawcą jest minister obrony narodowej. Po rozmowach, które przeprowadziłem w tym tygodniu, jestem przekonany, że te pozostałe przepisy zostaną znowelizowane i sprawa ewentualnego przelotu rodzin najważniejszych polityków w kraju będzie w pełni uregulowana. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze napisał, że polecił przygotowanie zmian w instrukcji HEAD, które uregulują ewentualne podróże rodzin osób transportowanych wojskowymi statkami powietrznymi. Minister zapowiedział, że nowe przepisy zostaną niezwłocznie przyjęte. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jest nas 60 milionów. Pod takim hasłem właśnie teraz w siedzibie Polskiego Radia startuje akcja o tych i dla tych, którzy z kraju wyemigrowali. Polakom w Polsce media publiczne będą przybliżały życia rodaków na emigracji. Z kolei Polonia będzie mogła dowiedzieć się, jak zmienia się ich ojczyzna. Chcemy, żeby media publiczne rzeczywiście pełniły swoją rolę misyjną, również taką rolę działania na rzecz polskiej racji stanu, a to jest ewidentnie działanie na rzecz polskiej racji stanu i bardzo się cieszę, że Wspólnota Polska zaprosiła i media publiczne i Radę Mediów Narodowych do uczestniczenia w tej kampanii. Mówi Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. W ramach kampanii jest nas 60 milionów. W polskich mediach emitowane będą programy edukacyjne, sportowe, historyczne i kulturalne. Przy okazji kampania ma też zachęcać emigrantów do powrotu do kraju. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia. Niecałych 40 milionów z nich mieszka w Polsce. 20 milionów poza granicami kraju. Spada kurs funta. Jest najniższy wobec dolara i euro od 2 lat. To reakcja rynku na deklarację nowego brytyjskiego rządu o przygotowaniach do twardego Brexitu. To też zła wiadomość dla Brytyjczyków w szczycie letniego sezonu. Za funta dostaniemy dziś mniej niż euro i 10 eurocentów, a jeszcze w maju było to 17 eurocentów. Efekt? Brytyjczyk czy na przykład polski emigrant wyjeżdżając na majówkę na kontynent i wymieniając 500 funtów dostałby o 35 euro więcej niż dzisiaj. Kurs wobec waluty USA? Poniżej dolara i 22 centów. Brytyjskie media zwracają uwagę, że i on uderza w mieszkańców wysp wybierających się właśnie na wakacje. Ci, którzy zarezerwowali loty wcześniej, nie mają dużego pola manewru. Ale Simon Calder, dziennikarz Independenta, miał dziś radę dla turystów, którzy wyjazd

Pomyślałam właśnie o tym, że Stonsi spędzili całe życie śpiewając o tym, że nie znajdują satysfakcji. Może po prostu nie wzięli nigdy udziału w naszym konkursie. I to był ich błąd, a mogli. I będą musieli z tym żyć. A tymczasem państwo ruszają teraz do swoich szarych komórek, pukają do nich i mówią: komórki, zgadujcie. Piosenki o... No niemożliwe. Piosenki o żigolakach? Masz takie coś? Ja mam najróżniejsze, naprawdę najróżniejsze propozycje i pomysły. Ujął mnie pan Szymon, który napisał do nas swoją propozycję, swój pomysł. Potem napisał: dziękuję i pozdrawiam, a potem dopisał: wiem, że nie zgadłem. No to jest taka godna pochwały, tak, postawa. No i w pewnym sensie jest to także uhonorowanie pomysłodawcy, że wymyślił tak trudne zadanie na dziś. No on oczywiście nie... To znaczy, nie jest trudno odgadnąć, jak się zna temat. To jest ciekawa i głęboka myśl. Ale ja zdradzę ten temat, bo państwo będą kombinować, nagrody nie ma. Proszę zwrócić uwagę na treść tej piosenki. Przecież to nie jest nowy utwór. Zresztą moim zdaniem po latach trzyma się świetnie. Fantastycznie. Tam jest o kimś, kto przychodzi. Tak. I nie wiadomo w jakiej sprawie. Tam jest o tęczy. To jest już bardzo delikatny temat i nie będziemy go rozwijać, bo zaraz się coś zacznie dziać. Tam jest o króliku, którego głaskać można ręką. Pamiętam czasy, kiedy ten utwór powstał i pojawiły się głosy takich, w tamtych latach tacy sami byli rozumni krytycy jak dzisiaj, bo zaraz w tym króliku zobaczyli narkotyki i szalone zepsucie całego pokolenia. Więc podsumowując, piosenka trochę niejasna, to jest od razu piosenka niebezpieczna. Bo jak ja, oni nie mówią ci mniej wyedukowani, nie rozumiem, tylko mówią nie rozumiem. Jak nie rozumiem, to znaczy, że niedobre. Krótko mówiąc, dzisiaj piosenki, w których nie bardzo wiadomo o co chodzi. Tak. I tego się będziemy trzymać. Tak jest. Myślę, że dzisiaj nie sposób było odgadnąć i brak nagrody przechodzi na kolejny tydzień. Oczywiście. Albo i na następny. Wręcz, tak. Ale teraz będziemy, proszę, mówię do słuchaczy, którzy trzymają moją stronę prymusowską, będziemy dokładnie sprawdzać, czy redaktor Anna przyniosła chociaż jedną piosenkę na temat. Teraz ta pierwsza ode mnie piosenka to piosenka, która myślę, że wszystkim kojarzy się z bardzo elegancko, rytmicznie, szybko wyśpiewanymi głoskami, które właściwie nic nie znaczą. Ponieważ jest częścią kanonu piosenki rock'n'rollowej, ma 2 minuty 20 sekund, jest częścią historii muzyki, może się kojarzyć z takim trochę właśnie nieskomplikowanym rock'n'rollem, trochę do zabawy, do tańca. Do tego jeszcze tytuł Tutti Frutti, też jakoś gdzieś podkreślający, podkręcający takie właśnie trochę nie wiadomo co. Ewentualnie jakiś na przykład deser smaczny. Lato, owoce, tak. Beztroska, paproba i tak dalej. Nic tutaj się nie dzieje. Tymczasem staranna lektura tekstu, a także staranna lektura historii muzyki, mówiąca o tym, że nawet są dwie wersje tego tekstu, gdyż pierwsza nie spodobała się cenzorom, świadczy już o tym, że jednak coś tam się kryje za tym pierwszym wrażeniem beztroski. Krótko, nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, ale... Nie, oficjalnie nie wiadomo. Ale o tej porze myślę, że jeszcze nie możemy państwu powiedzieć. She rocked to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. But wop bop loom bop lump bop bop, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal. Yes, indeed. Boy, you don't know what you do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop, wop, loom, wop. Ow! bum bum goddamn named Daisy. She almost drive me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. No i kto by pomyślał, o czym to jest? No właśnie, ale przynajmniej przypomniała mi się młodość rock and roll i nadal dynamicznie. Fantastycznie to gra, naprawdę. Tyle energii, myślę, że wielu dzisiaj hałasujących może pozazdrościć. Skoro jesteśmy przy piosenkach, w których nie wiadomo, o co chodzi, to teraz odejdę od takich klasyków i mam coś, co myślę, że mało osób w ogóle pamięta, że istniał taki zespół, a nosił on nazwę High Tide. On należał do grupy wykonawców psychodeliczno-tajemniczych i skoro tak, no to niektóre tytuły i teksty piosenek musiały być zagadkowe, niejasne, trochę mętne, trochę tajemnicze. I wybrałem, od tak po prostu trafiłem, proszę, pasuje. Wyobraź sobie, Aniu, że tytuł piosenki brzmi The Nexialist. Po polsku pewnie nexialista. Mhm. Słyszę, że doskonale wiesz. Oczywiście. To jest nexialista. Ja oczywiście zagłębiłem się w poszukiwania, czy gdzieś jest jakieś wyjaśnienie tego nexialisty i okazuje się, że jest. Nie jest to wymyślone słowo, wzięte od tak z kapelusza, ale ono powstało dzięki autorowi science fiction, który tym mianem określił, to jest skomplikowane, ja też zrozumiałem to nie do końca, określił umiejętność u naukowca łączenia wiedzy z dwóch zupełnie różnych dziedzin i że jak on to wszystko połączy, to on więcej wie, a może coś zażywa, ale o tym nie było, więc krótko mówiąc, nexialista to już teraz każde dziecko wie i o tym jest ta piosenka. Power, craving, threatens, kills. Ale ten motyw na koniec, to już jakby te zwoje umysłu naukowca nieco się przegrzewały. No ale dali troszkę na tych skrzypcach, tak, prawda? No. Nie tak, znałaś tak. Neksjalisty. Nie, jeszcze nie miałam przyjemności. Ale wszystko przed tobą, Aniu, przecież wakacje. A propos wakacje. A właśnie. Czy ja mam wyznać? Ja nie wiem, czy państwo są na to gotowi. Bo to złamie państwa serce. Nie, tam no, ale przesady. Oczywiście, że tak. Bez to przesady. Zniszczy wtorek. Skończą się turnusy po pierwszym dniu. Drugim dniu. Może nadkruszy. No ale kiedyś trzeba to powiedzieć, nie? Dobrze, to proszę przygotować chusteczki. Otóż, drodzy państwo, i to nie jest powód do wyciągania chusteczek, redaktor Anna Gacek będzie samotną redaktor przez 4 tygodnie. I to jest powód, by wyciągnąć chusteczki, choćby po to, by pomachać nimi komuś, kto zdecydował się mnie zostawić. Nieprawda. I odpoczywać. Nieprawda, nie zostawić, tylko udać się na zasłużony, delikatny wypoczynek. Beze mnie. No, bez ciebie, bo ty chciałaś zostać i trzymać chorągiew. A czy ktoś zapytał, tonacji, czy ja nie chciałabym też pojechać, dołączyć, wypocząć? Nie. Wiesz, nie wiem, czy byś chciała. Egoizm. Nie, tam mogło nie być miejsc, bo ja postanowiłem się zabrać na wakacje, korzystając z lotów marszałka Kuchcińskiego. Tam jest tanio. Bezpiecznie, bo on zawsze z ochroną i on jest małomówny, także nie zawraca głowy dyskusją, tylko człowiek wsiada do samolotu i taniutko sobie leci dokąd chce. A ja tu zostaję. Ale ja wrócę. No właśnie, bo dobrze, żeby zła wiadomość miała też dobrą wiadomość, więc tak, to tylko na jakiś czas, na krótki czas, który szybko minie. Oczywiście. Ale no zacznie się ten czas już niedługo. No ale jeszcze na razie przecież jest 14:30. Zatem cieszmy się tym, co nie, jest. Nie, 20, mniej nawet. Cieszmy się tym, co jest. To teraz twoja propozycja po neksjaliście. Ona nie zabrzmi teraz dobrze. Bo gdyby oddać nastrój chwili, powinna być zatytułowana The No, No, No, No, No, No Song. A jest zatytułowana The Ye Song. A to właśnie... Ale to znaczy, że nie wiadomo, o czym ona jest? Nie wiadomo, co ma tytuł tak naprawdę wspólnego z piosenką i takie ye. Zawsze mam wrażenie, kiedy w tekście piosenki jest dużo la la la, wo. I to, że trochę zabrakło pomysłu, czym można byłoby ten tekst wypełnić. I co ma wspólnego entuzjazm tytułu z kilkoma pytaniami postawionymi w jej tekście, nie mam pojęcia. Ale tytuł jest je. Song. To na przykład może być piosenka zachwyconego kucharza. Właśnie, który, o tym konsumenta, tak. Nie, kucharza, który tak przygotował, że jego klient je. Je. To troszkę suchar mi wyszedł. Mhm. Posłuchamy muzyki. Chociaż mogłam być w sumie milsza w ostatniej naszej wspólnej audycji i powiedzieć, nie, ale skąd? To było takie nie, śmieszne. Ale przynajmniej byłaś szczera. Ja. If you could love the world at the flick of a switch, would you do it? If you could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody work while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? So we cannot know ourselves or what we really do with all your power, with all your power, with all your Flaming Lips. To było śmieszne. To było śmieszne i to tak nie pasowało do tego komunikatu o rozstaniu. No ale... ale Aniu, no nie dramatyzuj. To jest zaledwie parę tygodni. Natomiast co do piosenki, to tam zauważyłem, że nie tylko było jej, ale było ja. I no, no, no. Także różne warianty. Tak. Przypominam tym z Państwa, którzy włączyli się nieco później, że dziś tematem audycji są piosenki, w których nie bardzo wiadomo, o co chodzi. No i teraz w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego, ja lubię poszperać w starociach. Z paru powodów. Między innymi dlatego, że lubię wyciągać piosenki, które gdzieś tam niepotrzebnie stoją na półce, a miejsce na antenie zajmuje produkcja bieżąca, nie zawsze taka znowu super. No i wyciągnąłem coś z głębokiej i dalekiej półki. Tytuł bardzo zagadkowy. I gdybym nie posłuchał uważnie tekstu, to byłbym cały czas tą zagadką opętany. Mianowicie, Aniu, też nie wiem, czy znasz ten utwór, tytuł jego pełny brzmi 6 lekcji od Madame Lazanga. Nie znam tego utworu. A teraz czego ta Madame Lazanga może uczyć? I tutaj nie pozwolę na żadne domysły, bo nie wiadomo, w którą stronę twoje myśli podążą. Moje najczystsze jak łza. I tak, no i na tym zostawmy sprawę. Mhm. A teraz, jeśli państwa interesuje, czego podczas 6 lekcji może nauczyć Madame Lazanga, to proszę nadstawić ucha i się ucieszyć, bo to jest bardzo przyjemna piosenka. Have you ever been embarrassed when you're in a smart cafe and they play a Cuban tempo? Is your dancing quite passé? There's a studio on Main Street over Tony's clothing store where a very small investment pays you dividends galore. 6 lessons from Madame Lazanga. You'll do the Roomba and the new La Conga. 6 lessons in Madame's cabana, and you will imagine you're down in Havana. Her 4 Latin daughters will help you to start while finding the rhythm. You might lose your heart. 6 lessons from Madame Lazanga, and you'll develop your hips and your knees. And say, by the way, if you're short, it's okay. If Madame likes you, the lessons are free. Lesson 1, Chiquita gives you lesson 2, Madam gives you all the rest, and her lessons are the best. The Madam shows you how to walk, the Madam marks it with her chalk. When the Madam starts to squawk, it's her Cuban double talk. Six lessons from Madame Lazanga, and you'll develop your hips and your knees. And say, by the way, if you're short, it's okay. If Madame likes you, the lessons are free. No, czułem, że Ania wypatrzy czy wysłyszy taki fragment, który może budzić skojarzenia. Albo no. Madame jest po prostu bardzo dobrą, szlachetną, szczodrą osobą. Tak, Madame Lazanga uczy tańca, różnych tańców, a to, że jeśli dobrze pracujesz biodrami i tak dalej, to lekcje są za darmo. To jest tylko wielką nagrodą dla najlepszych uczniów. I dowodem na to, że nie wszystkie kobiety są złe. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Z Madame była dobra kobieta. Tak. I teraz już ta piosenka nie należy do kategorii piosenek, których nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast kolejna do nich należy, gdyby nie to, że jej autorzy wyjaśnili, o co w niej chodzi. Ja może powiem tyle, że ona pasuje w ciągu logicznym jako następująca po piosence o Madame, może w ten sposób. Tak. Utwór zatytułowany jest Epic. Czyli kojarzy się z czymś podniosłym... Epickim. Epickim, moje ulubione słowo. Wcale taki nie jest. Jest fantastyczną... Nie jest epicki? Nie jest epicki. Ma mało epickości w sobie. Tak. Jest nieepicki. No i udało się ugotować, Anię. Proszę bardzo. Jest wspaniałą, rzetelną, rockową piosenką. No więc tak, tytuł nie ma nic wspólnego z tekstem, ale tekst nie wiadomo o czym jest. W tekście wielokrotnie pojawia się tajemne it. To coś. What is it? It's it. Co to jest? To jest to. I to pozostaje w niewyjaśnieniu, chyba że przeczytamy wywiady z muzykami zespołu Faith No More i wtedy sprawa staje się jasna, co to jest, ale... Chyba że ktoś jest nekstialistą, to na pewno rozwiąże. To wtedy już to sobie tam wszystko dawno w tym swoim nadzwyczajnie jasnym umyśle połączył. Nam pozostają domysły po prostu. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces so sweet. But it makes no difference, cause it's not your fault. You want it all. jakieś szczególne wydanie tej tonacji. W ogóle się nie skarżę na utwory, które wybrałaś. No, jeszcze mamy kilka minut. Ojej, na koniec musi być najgorsze. Ale to byłoby okrutne pożegnanie jakimś takim... To by było tak... No mam jeden w zanadrzu. Przemyśl to, droga Anno. Ode mnie teraz, popatrz, u Breakoutów był królik podejrzany o różne rzeczy, a teraz też jest królik. Tylko zgoła inny zupełnie charakter jest tego królika i on jest zagrożeniem większym, ponieważ tytuł piosenki brzmi Ain't no fun when a rabbit's got a gun. No, czyli ciężko się nie ma żartów, tym. Kiedy królik ma broń palną. Wyobraź sobie królika z pistoletem albo... Ale jak on miałby nim? A nie dociekaj. To jest ain't no fun. No nie, to nie jest żartów. Zabawne, tak. Królik, który się wkurzy i ma broń, to wiesz, posłuchaj w spokoju. Przekonał cię ten otwór, że trzeba uważać na króliki z bronią? No właśnie nie do końca, bo był ten utwór wesoły i taki mało przerażający tą wizją. Więc ja bym powiedziała, że to brzmi jakby była to całkiem niezła zabawa, gdyby... Nie wierzę, że mówię to zdanie, gdyby królik miał broń. To jest... Wiesz co, Aniu, mnie się wydaje, że gdyby przeprowadzić psychoanalizę ciebie, to by się okazało, że te wszystkie wątpliwości wynikają z braku flaku, bo audycja, w której nie ma flaka, dla ciebie jest audycją straconą. Dlatego teraz nadrobimy ten bolesny brak. Teraz na pożegnanie. Na pożegnanie, bo jest coś w tym zimnym, surowym pięknie tego utworu, co oddaje moje uczucia bycia zostawioną, opuszczoną na cały miesiąc, kiedy będę tu sama we wtorki po 14. Wydaje mi się, że próbujesz wykonać operację opakowania kolorowym, radosnym papierem jakiejś cegły strasznej. Jest to utwór, który jednocześnie zawiera w sobie wyznanie miłości do najbliższego przyjaciela, wyznanie miłości do kraju, z którego się pochodzi i wyznanie miłości do mężczyzny. Więc kiedy jest tak wiele elementów w jednej piosence, dochodzę do wniosku, że nie wiem, o czym ona jest. Wiesz co, wchodzisz na naprawdę wyżyny mistrzostwa oszukiwania tematu. No, żeby było za czym tęsknić, prawda? No, dobrze. O, to ja musimy teraz powiedzieć do usłyszenia. No to powiedzmy wesoło do usłyszenia, bo to zleci jak z bicza strzelił, a jeśli tylko będę miał okazję, to ci na przykład prześlę jakąś karteczkę. Koniecznie. Pozdrowienia. Będziemy w kontakcie wszakże. Musimy być. To teraz Załka Björk za nami wszystkimi. Do usłyszenia. Do usłyszenia. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The little gets old and you push me up to this stage. Inside of me, every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes, they pass on me. A confused child, a little get salt, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of.